د سوره مرسلات نرسو او د سوره البلد نروان دی نازل لی حضرت ماسه پر سردا دی شروان دی سورتونو کی مسئله د جهاد د بشارت د فتح او بیا ورپسې امور انتظامیه بیان کړو. نو اوس ورپسې ذکر کیږي مسئله د بعث بعد الموت او د قیامت، چې دا امور ټول په خپل خپل ځای باندې ضروري دي، خو لیکن چې دا امور کولی شي د آخرت په بنیاد باندې کا کتاب دی او دارنگی کا او فتوحات دی او کاغذ دا امور انتظامی او خیال دی، خدا پا کم نظریہ بانی ساتھ لیشی دا آخرت پا بنیاد بانی. خلاصہ دا صورت دعوت صورت اثبات کا قیامت، اثبات کا حشر نشر، اور پتی پانچ عزت علیہ نے کیا یو تفصیلی یو اجماعی. ابتدا تو صورت کے زجر ہے تو کفار و دفار، اور یاد تفصیل ہے رسول پاک کا اصلاح و اسلام کا فاخر تھی، او په میاس میاس کې دعوت توحید، تقریر دنیاوی، تقریر اخروی، او دارنګي بشارات، او ذکر د واقعاتو اشارتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، قاف کی اشارہ دا قابض الحق تا، اور چونکہ ورپسی جملہ تسمیہ دا نظام جملہ تسمیہ اگردوئی. اخلفو یا اقسمو بقابض حق المظلوم من الظالم، اقسم بقابض حق المظلوم من الظالم، قسم دی پا اغزاد پا دی چه اغا وصولون کرے حق، حق لرا، حق دا مظلوم لرا دا ظالم نا، کلا پا قیامت کی اللہ تعالی با دا مظلوم نا، دا ظالم نا، دا مظلوم حق اغا با اخلو. والقرآن المجید، او قسم دی پا قرآن معزز بانی جواب و ترابع سی انکا نبی صادق و ان الساعة لآتیت. قرآن مجید دا دی خبر گواہ دے، او قرآن مجید دا دی خبر شاہد دے استا نبوت سی دے او قیامت را روان دی، نو قسم هغه د شاهد په طور باندې شو. والقرآن المجید قسم دی په قرآن پاک معزز باندې، ورپسې شکوا ده چې قرآن مجید خو د دې دلیل دی چې ته پیغمبر یې، خو لیکن بیا هم دوی تعجب کړی دی، حالانکه خبره د تعجب نه ده، بل عجبو، بلکې دوی تعجب کړی دی، ان جاءهم منذر منهم، دا چراغ لري دوی ته منذرون یو ير ورکون کې من هم د جنس دوینا فقال الكافرون نفسوه کافران هذا شيء عجيب دا یو شی دی ناشنا پیغمبر دی او بشر دی او سره و سره د قیامت هم انکار اذا متنا آیا جمل شمنگا وکنا ترابا او اغرزو منگا خوری ذالک رجع بعید دا واپسی دا لری بعید عن الاقل دا واپسی دا لری دا اقلنا دا خو سمجھ کارو را دینا ورپسی جواب دو سنگا بعید عن الاقل دا اللہ جل جلالہ سا ساسو ذرات و تمعلوم دی لاغت برزی و تمعلوم دی قد علمنا پتاکی سرا معلوم دی منگتا ما هغه اجزا تنفس الارض چې کمی ازمکا منهم دا ادام دوینا دا نقصان امراض اغا اکل لے تنفس الارض اے تأکل الارض من ادامهم ولحومهم وعظامهم قد علمنا پتا کی سرا معلوم دی منگتا ما هغا اجزا تنقص الارض منهم تکمیز مکاد دوینا وعندنا کتاب حفیظ اوپنی زمان با دی یو کتاب محفوظ دی کتاب حفیظ لی اعمالهم لدائی دا بدن سرات راتا معلوم دی او دائی ریکارڈ محفوظ دی نبیا رجع بعید انی لاتا مسنگ اوبر دی للا لیو توجید ارشوا بلا توجید ما تنقص الارض منهم دا کنایدہ دا مرگنا عظمت ایراکا غی یعنی دان تیراکا غی قد علمنا پتاسیب سر معلوم دی منگلتا ما اغمڑی تنقص الارض منهم تکمیز مکد دوینا بس دان تیراکا غی کللس کلشل کللس کلشل نہ چکم کم کسان مری غٹول ماتا معلوم نہیں او عندنا کتاب حدیث او ما سر کتاب ہے محفوظ دفار دا اعمال نو سنگا رجع بعید ہے دا خو ارد اللہ درات امڑی معلوم نوے اعمال محفوظ نوے نو رجع بعید ہے نو ددائی دا خبر غلط ہے دا خو عام طور مفهوم د آیت ډاکټر عثماني صاحب په دې آیت باندې استدلال کړی چې د انبیاء کرامو اجساد محفوظ نه دي ځمکه یې خوري ختمیږي د حیات خو نه دی قایل خو ورسره ورسره د حفاظت د اجسادو نه دی قایل یو سبق نور مخکې تللی دی وایي ابدان محفوظ نه دي وإذا كدا عام لي كدا علمنا ما تنقص الأرض منهم عام لي مسلمانان تي مرادي كفار تي مرادي مشركين تي مرادي موحدين تي مرادي أنبياء تي مرادي غير أنبياء تي مرادي وإذا كدا بدي كتب تقسيم مقسيم بدين سلس نبات أولا كدا تسوق ومسمك توردي مسمك يخوي بدي كدا نبي وده غير نبي تقسيم سلس ما چې څنګه دا غری سالا وکړه نو جواب مې ځین پر راغی او بیا مې چې یو معتمد شخصیت د دغه جواب تایید کړی نو هله بیا پور په کار کې طالبان ته ویل په کار دي نو بیا راته الحمدلله په تفسیر قرطبي کې حواله نه راوړل دا آیت عام مخصوص من الباز دی دا آیت عام مخصوص من الباز دی نو د دې نه مراد باجی دی او دا غیر پارا دلیل اغا حدیث مبارک تھے جی الانبیاء احیاؤن فی قبورهم یسلون او بل اغا حدیث تھے جی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء دغه روایت مطابق د محدثینو حضرات رائے دا ده چې دا د معنا په اعتبار سره متواتر دي، متواتر المعنا دي، او د احادیث مشهوره او د احادیث متواتره په بنیاد باندې تفصیل سے کتاب الله اصولا بالکل صحیح دی. نو په دې آیت کریمه باندې د دک حضراتو استدلال ٹھیک نه دی، ځکه آیت عام مخصوص منه الباب دی. د انبیاء کرامو اجساد هغه محفوظ دی، او دت کا روایت تو اب تلقی بالقبول حاصل ہے، آپ کو حکم تو متواتر کی. ذہن تمر اللہ خبر اور دین وکرین اتوام چھتا آیتون دا زیادہ و سباق تا قتل پکایا دی. فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم منهم کی زمین او کفار ترا گیرے سنتان زیاد ارت بات بدل موت نہیں کرے تے سیاق او سباق نہ خلاف تفسیر نہیں پکا دخل غرض غرضی وے پکا اور لگے نہ اسی پکا اور نہیں دی لگول پکا جن تمرا خبر پکا دا آیت و کلمہ دا سیاق او دا سباق نہ خلاف مانا نہ دا پکا اما شور دا غرضی وے پکا تو اور لگے نہ ڈاکٹر سے پکا باندھ اور لگولے نہ میں ہم کی زمین دک کا فرق دے جی چا بدا وی اذا متنا و کننا ترابا معاذ اللہ دا انبیاء کرام دا نظریہ دا چې دا کوم خلکو دغه نظریه ده دا هغوی ته وایي او هغه کفار دي د کفارو ابدان غیر محفوظ دي، د انبیاء کرامو ابدان محفوظ دي. قد علمنا پتاچی سرا معلوم دی منگتا ما هغه ذرات هغه اجزا تنقص الارض چې کمیز مکا منهم د ابدانو د دوینا و عندنا او پنیز منگ باندې کتاب حفیظ یو کتاب محافظ دی د اعمال. بل کذبوا بالحق بلکې دی تکذیب وکړه د حق لما جاءهم هر کلا چراغ دوی ته فهم فی امر مریض پس دی پراته دی فی امر په یو خبره کې مریض چې فاقد ده. د حق نه مراد وحی او د حق نه مراد قرآن پاک او بالکل یو واضح شی دی. دی د هغې په باره کښې هم په یو غلطه خبره کښې پراته وي. ورپسې دلیل اخلي مفصل په اثبات په قیامت باندې. دی دې ته وګوري کوم ذات چې ډاډ کولی شي هغه قیامت راوستی شي. افلم ینظروا آیا دی نه دي کتلي الی السماء آسمان ته فوقهم د پاسه د دوی کیف بنیناها څرنګ یې جوړ کړی دی موږ دې لرا وزیناها او څرنګ یې موږ مزین کړی دی دې آسمان لرا بالک واجب وما لها او نشته دی د دې لپاره من فروج من شکوک د سرونه او د چاودونو نه نه پکې څه سوری شته نه پکې څه چاودی شته دی بالکل محفوظ. والارض مددناها او ځمکه چې ده مددناها موږ خوره کړې ده دې لره والقینا فیها او موږ پیدا کړې دي په دې کې رواسیا غرونه مضبوط وانبتنا فیها او موږ زرغون کړې دي په دې ځمکه کې من کل زوج بهیج د هر یوې نوع ښایسته نه قسم قسم گلونه قسم قسم فصلونه او قسم قسم گیاګانې د څه دپاره تبصرتن دپاره د عبرت و ذکرا او دپاره د نصیحت لکل عبد منیب دپاره د هر یو بنده منیب چې رجوع کوونکی الله تعالی ته. یا یسوکم اللہ تعالی سره چې دل غواړي هغه د کائناتو د کلاو او خپل د کتاب دی ګوري دا الله تعالی د قدرت درایل بوته ملایوی ونزلنا من السماء منغنا ذلکل دے دجانب آسمان ناما ان اب مبارکن تی کثیر الخیر دی فانبتنا به پس منگا زرغن کل دے پدے بانے جنات باغنا وحب الحسیر او دانی لو کل شوی وحب الحسیر وحب الزرع الحسیر او دانی لفصل لو کل شوی وَالنَّخْلَ او پیدا کړې دي موږ کجوري باسقاتن باسقاتن مرتفعاتن اوچتي اوچتي دنګې دنګې لها طلعن چې د هغې دپاره مېوې دي نزیدن سهبته پور په پور لها طلعن لها ثمر چې د هغې دپاره مېوې دي د هغې دپاره غنجې دي نزیدن سهبته د یو د بل د پاسا د پور د پاسا پور څه د پاره رزقان د پاره رزق لیل عباد د مخلوقاتو و ام و احیینا به او موږ ژوند کړی دا به په دې اوبو باندې بل د تم میتا قار او چلرا بردن میتن ازمکی بنجری لرا کذالک الخروج من القبور هم ذکرنگی بھئی خروج دا امواتو دا قبورنا ورپسی تقویف دنیوی کذبت قبلهم تجزیب کرن اڑوان دید دوینا قوم نوحن قوم دنو حلی سران و اصحاب الرسی او ملگرو درسکوی دا حنظر ابن صفوان علیہ السلام قوم کے مراد دید وَثَمُودُ أَوْ ثَمُودِيَانُ وَعَادٌ أَوْ عَادِيَانُ وَفِرْعَوْنُ أَوْ فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ أَوْ رُنُودُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرَادُنَا قَوْمُ لُوطٍ وَقَوْمُ لُوطٍ أَوْ إِخْوَانِ وَتَوِيدُ نَسَبٍ بِاعْتِبَارِ بَانِ بِنَظْرِي بِاعْتِبَارِ سَرْنَا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَوْ مَلْغُرُ ذَنْغَلِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ أَوْ قَوْمُ ذُتُبَّعَ کلن کذب الرسل دی ټولو تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق وعید پس ثابت شوی دی وعید زما فحق وعیدی علیهم ثابت شوی دی وعید زما په دوی باندې ورپسې زجر او دلیل عقلی افا عینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شو په پیدایش اولنی باندې افعینا آیا ستړي شوي یو موږ بالخلق الاول فهغه پیدایش لومړی د انسانانو باندې نو فلا نعیدهم ثانیا چونکې په لومړني پیدایش باندې ستړي شوي نو دوباره یې احیا نشم کولی نو نه بل هم فی لبس بلکې دی په شک کې دي من خلق جدید دا پیدایش نوینا هغه هسې سمجھته نه راځي حالانکہ په نسبت د عصر په اعتبار باندې ایجاد ګران دی د ایعاد چې الله تعالی په ایجاد کا قادر دی نو په ایعاد باندې په طریقه اولا باندې قادر دی دا عصر په فیصله خدا ده خدا دې اتی په شک کې پراته دي برهم بلکې دوی چې دی سی لفظ په اشتباه کړي من خلق جدید دا پیدایش نوینا اس بھی سبھی مسئلہ گڑا وڑا کی ویدہ اور پسی تفریق روک رہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَتَحْقِقْ سَرَا مَنْغَا پَیْدَا کَرَوِي انسان لرا وَنَعْلَمُ اَوْ قُوِيبُ مَنْغَا مَا پَاسَ بَانِ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ چِ وَسْوَسَ كَيْ فَغِبَانِ نَفْسَ دَ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ چِ وَسْوَسَ كَيْ خِيَال كَيْ فَغِبَانِ نَفْسَ دَ نما تا د زغل هغه خیالات را ته معلوم دي خیالات را ته معلوم دي ونحن اقرب اليه او منګار دې مزيوتا من حبل الوريد د اغرد بشانا نشارتنا بشارت مراد اغرد دې چې هغه سره د بدن تنفس ورکړ تللې او داغه هیڅ اوشتيږي او هغه پریکړې شي نو صاحب برقرار نه پاتې دي بیا یو حیوان ژوندې نه شي پاتې کېدی ونحن اقرب الیه من ګډې نږدې یو دتا من حبل الورید د شارکنا اذ يتلقى المتلقيان واذكر اذ يتلقى المتلقيان فاو وقت كملاقبتي المتلقيان ذو فرشتي ملاقبتي عن اليمين دخي طرفنا وعن الشمال او دخي طرفنا قعيد الناس تبعي دا قعيد جده نداد يود فرا اغا مبتلا كي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد يود خبر روا كي نقعيد كده شمال تفرا لغشي مبتلا شي رب يمين دفار براو باتي عالي يميني كغيدون وعالي شمالي كغيدون او كجكتا ذات يمين دفار نغشي مبتداشي لبيات الشمال دفار براو باتي اعيادات وزن فعيل ده نو وزن فعيل اغدا مذكر ده مؤنث د مفرد د تصریح او د جمع لپاره یو شان راځي کیدو یا تلکل متلقیان په او وخت کې ملاو بشید و ملاوی دونکي کسان عن اليمين دخي طرفنا وعن الشمال او دخي طرفنا قعيد چناسي وي ما يلفظ من قول مرادنا هذا كلام الكاتبين ده هر یو انسان کرے ما يلفظ ده تلفظ نه کوي من قول پس خبر باندې الا لديه مگر فقواد دکی رقيب يو نگراني عتيد تيار لذي كل دفارة رتيب عديد للكتابة لذي كل دفارة او كورا ركاد اغي تياريه او كورا مردك شانت روانه ترغيب بوري جدا مرد سكرات شروش وجاءت سكرة الموت او راد لابيه شد مرد ذل حسكي پر استياباني سکرت الموتی شدت الموتی سفید مرگ نو یقال له نو اولی کی دا دستا ذالتا دا چلے ما هو شید کنت منه تحید شتبا دین تفتید منه تحید اے منه تفر سبا دی رزنا تفتید دی سیزنا تفتید قرآن را دیشت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أَوْ كُبِّبَ وَلَشِي فُتُورِ ثَانِيًا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ذَا رَزْدِ وَعِيدٍ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ أَوْ رَبِّهَا هَرِيَةٌ مَعَهَا كَذِي سَرَبَ صَادِقٌ يَوْ صَالِحِي وَشَهِيدٌ أَوْ يَوْ شَهِيدٌ بَيْ لَصَائِق نَمُرَاد أَوْ فَرِشْتَة چِرَاغُلِي بَيْ أَوْ بَلَا بَطُورِ گَوَا يقال له لقد كنت في غفلة فتاجيك سرات وي فغفلت كي من هذا دينا دسنا دي رجنا نو اشارة يوم تكي او يا هذا كي اشارة دا عمل لاني تا سجاد تا لقد كنت في غفلة فتاجيك سرات وي فغفلت كي من هذا دي عمل لانينا فكشفنا عنك غطاءك قد ازالك الى منغا عنك دتانا غطاءك دفرديسا فبصرك اليوم فسر بالساجدين النز حديد اغتيزي تيزي بي كتون كي نو دا بانا سكري كي كولي جماعت نفكاري هر يو تغفل عملنا مفكاري وقال قرينه او ابوائي اعمل جرددو هذا دا کتاب دے دا عمل نامہ دا ما عمل نامہ دا لگیا چما صفا اتیدن کیارا دا حاضر دا اور جی کافر بھی مشرک بھی دا اغب بارا کے باپ فرشتوں دا حکم پوشی چھے اد کیا فی جہنما تو اوغر دو ایتاسو فی جہنم آپ جانم کی کل کفار عنید ہر غٹ کافر او معاند نو عام مفسرین وائی دا پا اصل کے دے حلقی حلقی یو پر اشتغل و دا امر دا تکرار دا پارا دے حلقی حلقی حلقی اوغر دو اوغر دو فی جہنم کل کفار عنید کیو دنا پاتی نشی نو دا تسنیہ دا تکرار دا پارا دا او دا تسنیہ دا اسنینیت دا پارا ندا او قیسے پا فرمائی سنا فرشتی بدوئی نو ار کیا اوغر دوئی تا خودوارا اے دو فرشتو ہر کیا اور دوئی فی جہنم آپ جہنم کی کل کفار عنید ہر کافر معاند او قیسے باپ آیت سور رحمان کا استدلال کو ویدو فرشتی وی یو فرشتہ با کافر تدیر دنے اونی تھی تو سر کنڈینا او بر فرشتہ بے دفون اونی تھی او پڑن دورے دیو رو دے فَيُقْفَصُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِبُونَ بِالْتِيمَامُ فَيُقْفَصُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ دفتون با اونی سلیتی او دارنگی دستر گندون با اونی سلیتی او پردن تو لئے مانی با جانم تو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو ورکو فبیا دا آم مفسرین و حضرات و پنیز بانی وزر کا آیت مستر سوشش یو رفو المجرمون بی ایماؤن فیوخذ بن نواسی والاقدام لیکن جمہور دا دیکھ آیت دی چیو پر اس تک آتی دا بس ورنی گا کئی بے ورغور گئی بے دا غیر مقصد بدا چی چی دا غیر یو پر اس تک نو دا سر دے وقتونا او دقونا کابور را یزلی کی ارام انجلی بیکنی او رو بیگور دائی دا سر دا گستو او دا قیب را یزلی کی او رام انجلی بیکنی او رو بیگور دائی دائی پنیز باندی دا غمت سے جوڑی گی حال کیا اوغر دوائی فی جہنما پا جہنم کی کل کفار انہر غد کافر لرا عنید او معاند لرا من نارن دا دی کافر من نان چڑیر منکون کیو للخیری دا پارا دا خیر چی اسلام دے معتدن او متجاوزو دا حدنا مریبن او مریبن او واقعو پا شکی مریبن واقعن کی شکن او یا واقع کون کیو بلدر پا شکی دا بلدیم شکی دا کو الذي اكبر جارم الله الان اخره شگر دوله او د الله تعالی سره معبود بل فالفیاو پس کور دوی دلرا فل عذاب الشدید فازا سخی قال او بوائی کرینه ملگر دد د کافر ملگر سوکتے شیطان ربنا اے رب زمنگا ما اطغیتو ما نو گمراہ کرے دلرا ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن او دے پا گمراہی لوئے کی فخبرا نو قال او بوائی اللہ تعالی لا تقتسمو لدیا تاسو جگر مکوئی پنی زما باندی وقد قدمتو الیکن بالوعید او پتا کسرا ماروان دیوالے کرو تاسو تا بالوعید پو وعید باندی پا دنیا کی میں تاسو تا منظرین در لگلیو وعیدات و تخفیفات اغیر تا بیان کریو ما یبدل القول نبدیگی را بدیگی زینا لدیا پنی زما باندی وما انا بظلام او ظنین ظلم کونکے للعبید دفار دفندگانو تتاو جانم تزیدہ تتاو سر دیا تینبے یوما خود پور یوما رایاد کا غرض یا خوفهم یوما تخفیف ورکا دیتا دا غرضنا نقول لجهنم من بوايو جهنم تا هل امتلأتي آية دفت وتقول او قبواي جهنم هل من مزيد آية من مزيد دزياتنا هل من مزيد آية من مزيد سنور شيء من زائد تے کہ حل مزیدن آیشت مزید چھے نور سوچ کرے بالکل دجی کی بنا دم رڈوی زائد وأزلفت الجنة وان تفيش ورپسی بشارت وأزلفت الجنة وان جيب بيشي جنة للمتقين دفار دمتقين غير بعيد چن بيدري ويقال لهم هذا دا انعام شده ما هوا ده تو عدونا چواد ده پولش واد تاوتو سرا داده لكل اواب دفارا دهر يو رجع الى الله حفيظ او دارنگی پا محافظ آمارو بانگی لكل اواب حفيظ حفيظ على الايمان والآمار كي او محافظ في ايمان بانگی او محافظ في آمارو بانگی ويقالوا او بولش من خشي الرحمن يا من خشي الرحمن منادى لا هر في نداء و محذوف يا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام دا بوته ویش دا څه خلکو او یاد ترکیب په اعتبار سره دا څه وکړي کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب دا بدل دا اوابنا نو هذا ما توعدونا لكل اواب حفیظ لكل من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب هذا هر دا سی کس پارا دے دا دا غینا بدل او یقال لهم ادخلوها سرو لگوی یقال لهم ادخلوها بسلام نو بہر حال کہ من خشیہ نروان دے لگوئے نبی آیا حرف ندا براو بات آیا حرف ندا رہے سو تو ضرورتی کرے دا بدل کو گردوئے دا اوابنا او دا قد خلوحا دا سلامی نروان دے یو قالو لہم راو بات نو یا من خشیہ الرحمن اے آسوک خشیہ الرحمن چیرے درے دا اللہ تعالیٰ نا دل غی بے غیبانا وجاء اور اتلی کڑی دی بکل بن منی بن پدا سلسلہ بانی منی بن چارو جو کہ ان کو اللہ تعالی تا ادخلوا تا داخل سے دی جنت تا بے سلام سلامتی اثر ذالک یوم الخلود دا درزہ میں شوالی لهم ما يشاؤون جبد دید پارا آفت دی غواری فیها پدا جنت کے ولدینا مزید او زمان پنیز باندے مزید اضافی انعام دے دے اغفش دے وہوا لکا اللہ تعالی دے جنتنا اضافی انعام دے جرے دے اللہ تعالی ملاقات ورپسی تفیر دے دنیوی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ ثُمَّ رَدَّ تَبَاكِرَ مَنْغَا قَبْلَهُمْ وَالِدُونَ مِنْ كَرَمٍ بِأُمَّتِنَا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا تَغَيَّرَ الْخُودُ دُونَ فَتَبَارَ دَنِي وَلُوبَانِي فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ فَصَارَ تَفْتِيشَ كَلَ دِ بَخَارُونَ كِي نَقَبُوا فِي الْبِلَادِ إِسَارُوا فِي الْبِلَادِ امراد تنا تنقیب فی البلاد دا پارا دا صدر دا پارا دا تجارتنو دا پارا دا مکاسبو قسم قسم تجارتنو کول قسم قسم اغا مکاسب کول و لیکن بیاد تباشوی دی نوزان ندے پس کرشوی حل من محی آیا فنقبو فی البلاد لن نجات دای پورا تفتیش کردے پخارو لکی دا پل نجات دا پارا و لیکن حل من محی نجات ہوتا ملاو شویلے نمان فنقبو فی البلاد پس دی تفتیش کردے پخارونو کی حل من محیط آیاشتے من محیط دجائے فرارنا نمان ان فی ذالکا یکنن فدے بیان کی لذکرا خامقان اصیت تے لمن کان لہو قلبن دپارد آچا چوید اغد پاراز لو او الکسمع یای اخی وغلرا وو شهیدن پدا سال کے جہازر بھی قلبن ورپسی دلیل اصلی اجماری پر اثبات پر قیامت پانی ولقد خلقنا السماوات فتاکی سرامنگا پیدا کردی آسماننا والارضا اوزمکا وما بین وما آسچ پمیز دریدوارو کیلی فی ستت ایام فمقداد فگردو کی وما مستنا او نجر رسید منگتا من لغوب دس تکاوتنا من لغوب من تعب نوچه پا آسمانو باندی پزمکا باندی نیمس کلشوی نوچه دیکھ پو دوبارا پیدایش باندی نیمس کلکیگم افا آئینا بالخلق الاول ورقصی تسریف فاصبر فاصبر كوا على ما فاصبان دي يقولون كواهي دوي وصبح تصبح بيان وبحمد ربك سرد حمد در وقلنا قبل طلوع الشمس روان در خطيدو دو سبانا وقبل الغروب اولوان دي دو پريوتي دو دنورنا ومن الليل وفباز اسي دشبيكي فصبح تصبح بيان وداللہ تلا وادبار السجود او رسو دو سجدينا من قبل طلوع الشمس نبازتنا تسبیح او حمد اغسره نسیده او بازی بری ذکر دا جز او مراد تنا کل مز مشتبل دی پا تسبیح او پا حمد بانی نمانا وصول لی لرب دیگا مز کوا قبل طلوع الشمس نسورات فجر و قبل الغروب دا ظهر او عطش و من اللیلی پا بازی جیدش دیگی مقام او مصطنش و ادبار سجود او داری کی روز کوا روز تو دفر از روز دان و ادبار السجود و اعقاب السجود او روز کوا روز تو دفر از دینا یعنی روز تو دفر از روز دان نو نوافل کوا سنت کوا وستمیع وقت کے دا یوم یناد المنادی پارس کی چھ آواز تو کی آواز تو ان کے اسرافیل علیہ السلام مم مکان قریب دیوزائی نزینا یسمعونا یوم پارس کی یسمعونا سیحتا چھ دیب اوری چغیلرا بالحق کی پرشتیابان دی بالحق کی حقیقتا دب اچھ خیال بنی حقیقتا آواز بی او خلق بی اوری ذالکا دارست دا یوم الخروج دا رجزا دا وطیدو دا قبرنونا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کوک ورکی او اعلان کوکی بعد ټول خلق پر پیدا شي ژوندی بشي د قبر نه بروږي. اسرافیل علیہ السلام په څه اعلان کوي؟ دا اعلان به دغه ښا چې ایتها العظام الباریه او زړکو اړکو واللحوم المتمزقه او ایک ٹوٹا ٹوٹا شیو غفو والشعور المتفرقہ او اے منتشر بیختو ان اللہ یأمرکن ان تجتمعن لفصل القضاء. دا اللہ جل جلالہ دا فیصلی دا پر راجمہ شیئے رائعوں گا شیئے پس دا اعلان بکی تول خلق پراج بندیش اننا نحن نحيي بذكا من بجوندي كو اننا نحن نحيي بذكا من بجوندي كول كو ونميت او من غملول كو والينا المصير او خاص من توافتي دا يوم طارت تشقق الارض تب اوبتيز مكا عنهم تدرينا سرا عن زرزر ذلك حشر دا حشر دي. علينا فمن غوادي يسير آسان نحن نعلم نحن اعلم من غا بويغو تسلید نبی کریم علیہ السلام نحنو آلمو منگا خبرداریو بما پا خبر باندی یکولو ناکی کیدوی وما انت علیہم بجبارن او تنیف دی باندی بجبارن زورور بجبارن بمجبرن مجبر پا ایمان باندی فذکر بالقرآن پس نسیت ورکوا پا قرآن پاک باندی من آتاتا یخاف وعید چو یریگی دو وعید زمانا چی پچا چی دا اللہ جل جلالہو دا عذاب یہ رہی نا اغتا تذکیر ورکوا اغتا با پی تنفیل فائدہ ملائیم سورة الزاریات مکی سورت تے مصحف عثمانی کی یو پنزوسم اور ترتیب نزولی کی وش پیتم دو سورة احقاف نرسو او دو سورة غاشین الوان نازل لے